Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Muhterem kardeşlerim, çok değerli konuklar, misafirler, bizleri internet üzerinden dinleyen ve seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yine halen zulüm devam ettiği için, Gazze'de katliamlar devam ettiği için, kardeşlerimize Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum cümlelerime. Allah Subhanahu ve Teala özellikle Gazze'de ve genelde vesair İslam beldelerinde kafirlerin zulmüne ve katliamlarına düçar kalan ve Hakk'ın rahmetine kavuşan, şehit olan kardeşlerimize rahmet etsin. Allah Subhanahu ve Teala onların mekanını cennet etsin inşallah. Allah Subhanahu ve Teala bir an evvel bizleri ve Gazze'deki kardeşlerimizi nusretiyle şereflendirsin. Böyle bir dua ve isti'anda bulunduktan sonra dersimize dönecek olursak kardeşlerim, bugün inşallahü rahman Bakara suresinin 27. ayeti celile-i tayyibesinden devam edeceğiz. Bundan önceki ayeti kerimelerde hatırladığınız gibi geçen hafta müjde ve tehdit kavramı üzerinde durmuştuk. Çünkü bu ayet böyle başlamış idi. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Müjde ve tehdit olgusu üzerinde durmuştuk. Bugün inşallah 27. ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. بَعْدَ أَعُوذُ بِاللّٰهِ الَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Şimdi Allah subhanehu ve teala dünya ve ahiret saadetini temin eden bir kitaptır demiştik ya Kur'an-ı Kerim'den için. Allah kelamıdır demiştik. Allah subhanehu ve teala yine bizlere rahmetiyle muamele ederek bizlere bir reçete tevdi ediyor. Bu ayeti kerime dünya ve ukba saadetini temin eden reçetelerden bir tanesi. Bütün ayetler öyledir şüphesiz. Ama bu ayet öyle bir ayet ki kim ki hüsrana uğramak istemiyorsa şunlardan kaçınsın diye ifade buyurulan bir ayeti kerime. Başka bir ifadeyle şunu kastediyorum kerim kardeşlerim. Hüsrana uğramak istemiyor musun? O zaman bu ayeti kerimede zikredilen hususlara dikkat edeceksin. Ayet böyle hitap ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ. Bakıyoruz ayeti kerimeyi zikrettiğimiz zaman hüsrana, ziyana uğramak istemeyenler şu üç hususa dikkat etsinler diyor Allah Subhanahu ve Teala. Alın size reçete. Hüsrana uğramaktan ziyade Allah'ın rıdvanına mı nail olmak istiyorsun? Sana reçeteyi tevdi etmiş Allah. Ve diyor ki şunlara dikkat edeceksin. Başlıyor Subhanahu ve Teala sıralamaya. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ Bir, Allah subhanehu ve teala'ya dikkat edelim kardeşlerim. Çünkü öyle bir reçeteden bahsediyorum ki, şimdi size sormuş olayım ben. Bakın hazirun, sizlere tevdi ediyorum soruyu. Diyorum ki, şu mecliste ve mescitten, şu kapıdan çıkarken ziyana uğramış bir şekilde çıkmak isteyen kim vardır diye sorsam, hiç kimse parmak kaldırmaz. Vallahi kaldırmaz. Çünkü biz hüsrana uğramamak için buradayız. Allah'ın rıdvanına mazhar olabilmek için buradayız. Öyleyse önemli. Allah subhanehu ve teala her ayetinde olduğu gibi bu ayetinde de önemli bir mesaj sunuyor bizlere. Hüsranla neticelenmek istemiyorsan ey kulum filan şu noktalara dikkat edeceksin. Bir, اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ Allah'a söz verdikten sonra o ahdi bozmayacaksın. Bir. Çünkü bozanlar hüsranla neticelenir diyor Allah. Hüsranla neticelendirmek istemiyorsan Allah'la olan ahdini verdiğin söz üzere bozmayacaksın. Bir. İki. وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْصَلَ Allah'ın kesintisiz, bitişik olmasını emrettiği hususların arasını ayırmayacaksın. Onların detaylarına gireceğiz neler olduğuna inşallah rahman. اَنْ يُوْصَلَ Allah'ın kesinlikle bitişik olmasını emrettiği, öyle olmasını emrettiği, bitişik olmasını emrettiği, ayrık olmasını kat'i surette haram kıldığı şeylerin arasını ayırmayacaksın. Bu iki. Üç. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ Allah'ın arzında da ifsat çıkarmayacaksın. Şimdi bu üç husus anlaşıldı mı Kerim kardeşlerim? Bir, tekrar ediyorum. Önemli olduğu için. Çünkü biliyorum sizin nazarınızda da bundan eminim. Hiç kimse bu kapıdan hüsran neticesiyle çıkmak istemez. Bu dünyayı da o hal üzere terk etmek istemez. Önemli bir mektubu 10 kere okuyoruz değil mi? Sıradan herhangi bir mektup ama önemli yazıyorsa üzerinde ısrarla okuyoruz. Israrla tekrar ediyoruz ya. Hüsranlı bir netice ve akibetten korunmak istediğimiz için belki tekrar ediyoruz. Allah subhanehu ve teala'nın verdiğimiz söz üzere olan ahdimizi yerine getireceğiz. Bir. İki. Allah'ın bitişik olmasını emrettiği hususların arasını ayırmayacağız. Bu iki. Allah subhanehu ve teala'nın arzında ifsat çıkarmayacağız. Bu üç. Hüsranlılardan, hüsrana ve ziyana uğrayanlardan olmamak için alın size bir reçete. Gelelim bu işin detayına kardeşlerim. Bu üç noktanın detayı şu şekildedir. Bir, Allah subhanehu ve teala'ya vermiş olduğumuz ahdi bozmamak dedik. Nedir bu? Bunun üzerinde biraz konuşalım inşallah kardeşlerim. Ki ayet anlaşılsın. Şimdi bizim Allah'la olan sözleşmemiz neyi ihtiva ediyor? Size soruyorum. Yani sözleşmenin bir başlığı olsaydı biz ona şöyle derdik. Rabbunallah. Doğru mu? Çünkü Allah subhanehu ve teala bakın yapılan sözleşmeyi bize tabir yerindeyse bir animasyonla anlatıyor. Diyor ki Elestu bi rabbikum. Allah bize soruyor. Şimdi sözleşmenin altına imzayı atıp atmadığımızı soruyor Allah. Ey kullarım, elestu bi rabbikum? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de o sözleşmenin altına imzayı ne diyerek attık? Kalu bela. Bela, tekit manasında, yani hiç üzerinde şüphe olmamak manası içeren bir evettir aslında. Bakın, bunu lütfen Allah rızası için rica ediyorum kerim kardeşlerim, canlandırın. Elestu bi rabbikum, bunu soran Allah'tır. Senden de karşılığında bir imza istiyor. Eğer varsan bu işe. Sen de diyorsun ki, kalu bela ya Rabbi. Ben seni kendime Rab olarak kabul ediyorum ya Rabbi. Şimdi bu konu anlaşılsın diye böyle günümüz literatüründen kelimeler seçiyorum özellikle. Böyle bir sözleşmenin altına biz imzayı attık. Bunun manası şu kardeşler. Biz sözleşmenin altına imzayı atarken kulluk sözleşmesinin altına imza attık. Ve zımnen şunu haykırdık ayeti kerimenin gereği. Dedik ki Rabbunallah. Bizim Rabbimiz Allah'tır. Allah sordu, biz bela dedik. Bunun açılımı şu, Rabbunallah. Şimdi ayete dönelim. Diyordu ki Allah'la yaptığınız sözleşmenin ardından bozmayacaksın. Sözleşme nasıl bozulur kardeşler, size sorayım. Bir sözleşme ne zaman ifsat olur? Sözleşmenin maddelerine aykırı hareket ettiğimiz zaman. Rabbunallah'la iş bitmiyor. Bunu bize Fussilet suresinde yine Allah Azza ve Celle öğretiyor. Yapılan sözleşmenin muhteviyatını, keyfiyetini, Rabbunallah demenin beraberinde neler getireceğini yine bize Allah öğretiyor. Açınız bakınız kardeşlerim, Fussilet suresi 30. ayeti kerimeyi. İnnellezîne kâlû Rabbunallah. O kimseler ki Rabbimiz Allah dedikten sonra, bak iş bitmiyor. Yani mesele anlamak adına tevdi ediyorum, söylüyorum. Diyorum ki mesele sözleşmenin altına imzayı atmaktan ibaret değil. Mesele sadece Rabbunallah diye haykırmak da değil. Mesele Rabbunallah dedikten sonra ثُمَّ اسْتَقَامُوا. İşte ayet bu. Okuduğumuz ayeti kerime buna işaret eder. Rabbunallah dedin, söz verdin, tüm dünyaya haykırdın, safını bellettin, kimden yana olduğunu haykırdın korkusuzca. Her şeyden önemlisi ve öncesi Allah'a söz verdin. Dedin ki ya Rabbi, sen benim Rabbimsin. Ama vallahi ayet burada bitmiyor. Thumma istakamu. İstakamu ne biliyor musunuz? Verdiği söz gereği doğruluk üzerine amel eden demektir. Yani yine bugün günümüzün tabiriyle sözleşmenin altına imza attın ya, o sözleşmenin gereği amel etmektir. Şöyle bir cümle kullansak yerinde olur diye düşünüyorum kardeşlerim. Hatırlayın az önce dedik ki onlara elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda bela dedik. Bela, unutmayın ha bu kelimeyi kardeşlerim. Canlı dursun zihninizde. Attığınız imzadır bu imza, bela. Onun için ben diyorum ki bela ifadesi kulluk sözleşmesinin altına atılan kat'i bir imzadır. Belayı dedikten sonra Allah Azza ve Celle'yi Rab olarak tanıdıktan sonra kulluğun her bir zerresini ifa etmek durumundasın. Sözleşmenin maddelerine muhalif hareket edemezsin. İşte onun için Allah Subhanahu ve Teala diyor ki Allah'a söz verdikten sonra sözünüzü, ahdinizi bozacak işler yapmayın. Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Bu bela ifadesinin altını ısrarla çiziyorum. Ve hazırlanırken dersime Kinde kabilesinin bir rivayeti aklıma geldi. Dedim ki benim bunu mutlaka kardeşlerimle paylaşmam lazım. Bize sözleşmenin altına atılan imzadır dedik ya bela. Evet ya Rabbi. Bunun keyfiyetini bugün akşam bize Kinde heyetinden Müslümanlar öğretsin Allah'ın Resulü'nün döneminden. Mübarek sahabeler öğretsin. Kinde kabilesinden bir topluluk İslam'a dahil olur. Müslüman olurlar. İslam'la müşerreflendikten sonra süslenirler. Dikkat edin. Sürme çekerler gözlerine. Saçlarını zeytinyağıyla yağlarlar. Hiç giymedikleri elbiseleri çıkarırlar sandıklarından. Niçin? İslam'la müşerref olmuşlardır. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları mescitte ağırlayacaktır. Dikkat edin. Bela ne demekmiş öğreneceğiz birazdan. Bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra Kinde heyetinden o grup Müslüman mescitte Allah'ın Resulü'nün huzuruna gelir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları bekler. Sizden ricam tasavvur etmeniz. Birkaç saat önce Müslüman olmuş birileri Allah'ın Resulü ile tanışmaya, Allah'ın Resulüne el vermeye, beyat etmeye gidiyor. Ve Allah'ın Resulü yeni olmuş Müslümanlarla olan hukukuna bakın. Biz olsak şöyle deriz. Daha namaza yeni başladı ya. Üçü kıldıysa ikiyi de kılar inşallah. Değil mi? Yavaş yavaş zorlamaya gerek yok. Sık boğaz etmeyelim ya. Vallahi değil. Bela böyle bir şey değil. Bunu bize işte Allah'ın Resulü Kinde heyetinin üzerinden öğretiyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kinde heyetinden Müslüman olanları gördüğü zaman üzerindeki elbiselerin görüyor Allah'ın Resulü şöyle bir soru soruyor. Bu soruyu sormasının sebebi Kinde heyetinden birkaç saat önce Müslüman olmuş o kardeşlerimiz, o sahabelerimiz, o Müslümanların elbiselerinin şu uçlarında ipek dokusu var. İpeklidir yani elbise. Kumaşın belli bir kısmı ipeklidir. Aynı şöyle bir şey tasavvur edin. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların bu halini görünce elem teslemu, siz diyor iman etmediniz mi? Siz teslim olmadınız mı? Siz Rabbunallah demediniz mi? Ne diyorlar? Bela. Bela. Olduk ya Resulallah. Biz teslim olduk. Biz iman ettik. Rabbunallah dedik. Ve Rabbimizle olan sözleşmenin altına imzamızı da attık. Allah'ın Resulü devamında diyor ki bu elbise ne? Ne bu elbise? Senin Allah'la olan sözleşme maddelerinin içerisinde bu elbiseyi giymek haramdır, haram. Diyor ki ya Resulallah bela dedik. Vallahi sahabeler o elbiseyi o esnada yırtıyor. Subhanallah. Niye? İmza var bu işin ucunda. Bela demiş çünkü. Vallahi ikindi heyeti bize Rabbunallah dedikten sonra ثُمَّسْتَقَامُوا nasıl olur öğretmiş. Allahu Ekber. Daha kaç dakika önce Müslüman oldun sen? O sözleşmenin her bir ne bileyim maddesine vakıf olmayabilirsin ama Allah'ın Resulü'nün tepkisi de önemli. Bize bunu öğretiyor. Siz diyor teslim olmadınız mı? Bu üzerinizdeki haramlık neyin necisi? Biz bela ya Resulallah teslim olduk. Eğer belanın gerekliliği oysa vallahi çıkarttılar. Allah da bize şu nefes alıp verdiğimiz ortamda belanın gereği gibi amel etmeyi nasip etsin. Vallahi önemli. Yine aklıma geldi bu bela konusu, sahabelerin bu müthiş tutumu. Dedim ki acaba bu sözleşmeyi ihmal edersek ne olur? Ne olur? Yani biz Rabbunallah dedik ama Rabbunallah'ın gereğini yerine getirmedik. Çok basit. Hiç uzatmadan bir cümleyle ifade edeyim. Allah, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve müminler bize küser. Ve küsmüştür de. Düşünün. Ahdin, sözleşmenin bizden istenilenleri ihmal ettiğimiz zaman ne olurmuş? Allah ve Resulü ve müminler bize küser. Allah'ın Resulü küsmedi mi? Küstü. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbunallah dedikten sonra istikamet üzere olmayan sahabelerle Allah müsaade edene kadar konuşmadı. Sizden ricam tasavvur etmeniz. Allah'ın Resulü'nün bizim içerimize gelmesi muhal, mümkün değil. Ama bunu tasavvur etmenizi istiyorum. Allah'ın ve Resulü'nün ve müminlerin size küstüğünü, yalnız kaldığınızı tasavvur etmenizi istiyorum. Bunun da tek bir nedeni vardır. Allah'a verdiğimiz sözü bozmamızdır. Sözleşmenin altına atılan imzaya sahip çıkamamızdır. Onun için önemli kardeşlerim. Vallahi bence acı bir toplum. Yani Allah'ın Resulü'nün sizle konuşmadığını, sizinle küstüğünü, size tavır yaptığını, siz girdiğiniz zaman onun çıktığını, o sahabenin haleti ruhiyesini bir tasavvur edin. Bunun tek bir nedeni var. Allah'a verdiği sözde aksaklık gösterdi. Allah bizim ayaklarımızı sabit kılsın. Kardeşler, ayetin 3 tane ana hususu var demiştik. Bunlara riayet edilirse inşallah hüsranla neticelenmez akıbetimiz demiştik. İkincisi de şu demiş idik. Birbirlerine bitişik olmasını emrettiği şeylerin arasını ayırmak hüsran neticesidir. Ayetin Arapçasını da okuyalım. مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْصَلَ Allah'ın bitişik olmasını emrettiği şeylerin yaktaun arasını kesenlerin neticesi hüsrandır. Ama şunu merak ettiniz değil mi kardeşlerim? O birbirine bitişik olmasını emrettiği şeyler ne acaba? Ne ki? Yani herhangi bir elbise kombinasyonu mu? Yani sarıyla kırmızı bitişik olacak böyle bir şey mi? Yoksa neyi istiyor ki Allah bizden? Bunlar ayrılıverirse akıbet hüsrandır. Vallahi önemli. Kurtubi rahimahullah toparlamış bizim için. Diyor ki, alimler şu üçünde muttefiktir. Bir, akrabalık bağını kesmek. Allah bu bağın bitişik olmasını emrediyor. Sıla-i Rahim. Bu bir. İki, sözün amellen bitişik olması. Allahu Ekber. Yani bunun da ayrık olmasını Allah haram kılmış. İki. Üç, Allah'ın emirleri ile hayatın kopuk olması. Bu da bitişik olacak. Allah'ın emri ve hayat bitişik olacak. Söz ve amel bitişik olacak. Sıla-i rahim, akrabalık bağı bitişik olacak. Bu ilişkiyi kesen hüsrana yaklaşmıştır. Kurtubi diyor ki rahimahullah, son iki madde var ya, B ve C diyelim artık. Onda alimlerin diyor hiç ihtilafı yoktur. Sıla-i rahimde vardır. Yani bu ayetten sıla-i rahimde anlaşılmayabilir diyen alimler vardır. Der Kurtubi. Ama iki maddede muttefiktirler. Düşünün. Bunu açmak lazım bence. Sözle amelin bitişik olması. Allah bunların ayrık olmasını haram kılmış. Haram. Kolay bir şey mi ya? Hemen bir ayetle destekleyelim. Saf suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Ey iman edenler! Allah'ı Rab olarak ilan edenler, ikrar edenler, لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmayacağınız şeyleri niçin söylersiniz? Vallahi kulluğun en ağır merkezidir burası. Söylediğinle amel etmek. Sözün ardı sıra durmak. Hani Sa'id İbni Amir'den örnek vermiştim ya, önceki derslerimde Hazreti Ömer radıyallahu anh halife olduğunda karşısına çıkıyor ve nasihat ediyordu. O cümlelerinin içerisinden bir tane cümle aktarmıştım size. Şöyle demişti Hazreti Ömer'e: halife oldun, müminlerin emiri oldun, Müslümanlara yöneticilik yapacaksın, çizin altını. Müslümanlar senin eline ayağına bakacak. Sen yöneteceksin Müslümanları. Ey Ömer, dikkat et, dikkat. Sözlerin en hayırlısı amelin doğruladığı sözdür. Vallahi bugün Sa'd İbni Amir'in nasihatına bugünkü yöneticilerin ne kadar da ihtiyacı var değil mi? Yok mu? Vallahi var. Vallahi var. Bugün sözlerinin ardında amelle duran yöneticiler yerine kellim kellim layen facılar var. Konuş konuş fayda yok. Bugün görüyoruz. Avazımızın çıktığı kadar, Rabbimizin inayet ettiği kadar seslendik, haykırdık. Müslümanlara gücü yettiği halde, imkanı olduğu halde yardım etmeye, sözlerinin ardında durmayan yöneticileri kınamadık mı? Bu ayetin muhatabı bunlar değil mi? Öyle değil mi kardeşlerim? Vallahi öyle. Bir ayet var. Sözün geçerli kılan ne olduğunu anlatan bir ayet. Geçerli bir söz mü duymak istiyorsun? Bir adam, birisi, kardeşin, dostun, kerim kardeşin, akraban, her kim neyse, yönetici bir söz mü söyledi? Sözün değerli olup olmadığını mı merak ediyorsun? Sözün kıymetli olup olmadığını mı merak ediyorsun? O sözün Allah indindeki derecesini mi merak ediyorsun? Allah bize öğretiyor ne yapmamız gerektiğini. Diyor ki ameline bak. Ayet okuyacağım inşallah. Fatır suresi 10. ayeti kerime. İleyhi yes'adul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfa'uhu. Güzel söz. Allah subhanehu ve teala'ya ulaşır. Ayettir. Ulaştı ya. Onun bir de yükselişinden bahseder Allah. Onun değerli oluşundan, Allah katındaki değerinden. Ama şart koşmuş Allah. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ Allahu Ekber. O söz var ya, sen dedin ki ben Müslümanların yardımcısı olacağım. Sen dedin ki biz Müslüman kardeşlerimizi asla sahipsiz bırakmayacağız. Dedin. Biz de o sözü aldık. O söz ulaştı. Allah katında değerli mi oldu? Bakacağız. O sözü Allah katında değerli kılan nedir? Salih ameldir. Sözün ardında durdun mu? Eyvallah. Allah da razı, müminler de razı. Ama sözün Allah katında geçerli olabilmesinin tek şartı salih amelle desteklemektir. Allah bizlere sözümüzün ardında durabilmeyi nasip etsin. Bu bana neyi hatırlattı biliyor musunuz kardeşlerim? Bu ayeti kerime bana Ahmed İbni Hanbel rahimahullah'ı hatırlattı. Hepiniz bilirsiniz Ahmed İbni Hanbel'i. Muhaddis. Yüz binlerin üzerinde hadis ezbere bildiği rivayet edilen bir alim. Sözü amelle güçlü olmasını anlatacağım inşallah. Bir sözün değerli olması ancak amelle ispatlanır. Nasılmış bize Ahmed İbni Hanbel öğretecek rahimahullah. Unutmayalım, bu bir formül. Birisi size söz mü söyledi? Birisi size ahkam mı kesiyor tabir yerindeyse? O ahkamın Allah katında ve müminlerin nazarında değerli olabilmesinin tek yolu amelle ispattır. İşte bu ikisinin arasını ayırmak Allah katında haramdır. Hüsrana adım atmaktır. Ahmed İbni Hanbel'i cezaevine alırlar. Hani bu Kur'an mahluktu meselesi var ya. Cezaevinde birkaç arkadaşıyla girer. Alim diyorum. Bugün ne kadar da ihtiyacımız var. Alim kelimesinin gerçekten içini dolduran hayırlı alimlere. Yöneticiler ve alimleri yani Allah'ın Resulü tasvir ediyor ya yani. Sınfâni minen nâs. İzâ salahâ, salahen nâs. İzâ fesedâ, feseden nâs. İki sınıf, iki kategori insan vardır diyor. Bu ikisi iyi olduğu zaman bütün insanlık iyi olur. Eğer bu ikisi kötü olduğu zaman bütün insanlık kötü olur. El-ulemâ vel-umara. Yöneticiler ve alimler. Bize Ahmed İbni Hanbel gibi alimler lazım. Sözünün ardında tabir yerindeyse adam gibi duran alimler lazım. Ameliyle sözünü güçlü kılan alimler lazım. Sözüyle amelini değil. Ameliyle sözünü değerli kılacak. Az önce okuduğum Allah katında da ancak sözü amel yükseltiyor. Ahmed İbni Hanbel'in amcası ziyarete gelir. Hepinizin bildiği bir örnektir belki. Der ki ey yeğenim kad acaba ashabuk senin arkadaşların icabet etti. Yani buradaki icabetten kastı sözünün ardında durmadılar. İlk önce bir şey söylediler. Zalimin karşısına çıkınca ya ben aslında öyle demek de istememiştim. Şöyle demek istemiştim gibi. Acabeden kasıt budur. فبقيت وبقيت انت في الحبس والضيق hapiste ve işkence altında bak etrafına bir tek sen kaldın diyor amcası nasihat ediyor ona yani sözünün ardında durmamasını istiyor amcası ondan. Hapisten çıkana kadar. İşte alim. Alim böyle cevap verir ancak. Diyor ki, ya ammi, ey amcacığım, اِذَا اَجَابَ الْعَالِمُ تَقِيَّةَ اِذَا اَجَابَ الْعَالِمُ تَقِيَّةَ وَالْجَاهِلُ يَجْهَلْ مَتَى يَتَبَيَّنُ الْحَقْ يَا عَمِّي. Allahu Ekber. Ey amca, diyor ki اِذَا اَجَابَ الْعَالِمُ اَتَّقِيَّةَ, eğer ki alim takiyeye icabet ederse, alim de sözünden dönerse, alim de meydanları terk ederse, alim de sözünün ardında durmazsa, vel cahil huve cehl, cahil zaten cahil, cahil bu işin kıymetini bilmiyor ki zaten. Meta yetebeyyenul hak ya ammi, ey amca, o zaman hak ne zaman ifşa olacak? Kim ortalığa çıkaracak bu hakkı? Kim haykıracak? Cahil bilmiyor. Alim de sözünden dönerse, alim de adam gibi adam olmazsa, sözünün ardında durmazsa, sözünün eri olmazsa, Allah'ın hakkını, hukukunu kim tebyin edecek? Amcası diyor ki, bu sözün ardından diyor, ben yeğenimden ümidi kestim. Allahu Ekber diyor, onu kesin bir daha göremem dedim diyor yani. Ama cevabın ağırlığı öyle değil mi? Amca, ben bunun uğruna laf kalabalığı değil, icra eten diyor ki, kellemi koltuğumun altına aldım. Hapis arkadaşlarıyla Ahmed İbni Hanbel amcası gittikten sonra konuşuyor. Diyor ki, aslında diyor, korkmuyor da değilim. Allah Allah. Şimdi az önce böyle dedin, şimdi böyle diyorsun hocam. Diyor ki, sözümün eri olamamaktan korkuyorum. Diyor ki, hapiste sıkıntı yok. Diyor ki, evim gibidir. Vallahi diyor, kılıç darbesinden de korkmuyorum. Yani sözümden caydıracak faktörler bu ikisi değil. Ölüm de korkutmuyor hapiste. Ama diyor ki, gördüm. Kırbaç darbeleri sanki acıtıyor. Allah diyor, beni sözümün ardında eylesin. Ya dönersem? Hapisteki o arkadaşı geliyor, diyor ki, korkma üstad. Birinci darbeden sonra ikincinin acısını bile hissetmiyorsun. Tekbir getiriyor. Diyor ki, öyleyse diyor, bana hüzün yok, korku yok. Alim böyle bir şey. Sözle ameli kesmeyecektik ya. Bu ayetin tefsiri Ahmed İbni Hanbel'dir. Ötesi yok. Bunun ardından da bize ziyade-i kelam düşmez. Bir de o üç madde saymıştık. Birbirlerinden kopuk olmasın diye hatırlatıyorum, hakkınızı helal edin. O son maddede Allah'ın emirleriyle olan alakayı kesmek demiştik ya. Bu nasıl bir şey acaba ya? Allah'ın emri, hayatla ilişkisini kesmeyin diyor Allah. Niye biliyor musunuz? Ela lehul halku vel emru tebarakallahu rabbul alemin. Yaratan da o, hükmeden de o. Yok ötesi. Allah Subhanahu ve Teala emretti, hayatla emirlerinin ilişkisini kestin mi, hüsrana sürükleniyorsun demektir. Allah, Allah'ın kendi emirleriyle hayattaki ilişkisini koparmayı haram kılmıştır. Ama bugün kesmeyi bırak, Allah'ın emirleri bir vadide, bizim hayatla olan ilişkimiz o emirlerle bir vadide. Bir düşünün kardeşlerim. Allah içkiyi haram kılmış. Bu Allah'ın emridir. Şimdi hayatta ilişkisini kesmeyin diyor Allah. Bakıyoruz hayatta ilişkimize, içki. Her 300 metrekarede Türkiye'de bir tekel bayisi var. Allah kesmeyin diyor. Madem birileri kesmiş kardeşlerim, biz de inşallah bunu rapt etmek için gayretlerimizi sarf edelim, olmaz mı? Yani bu hüsrana uğramanın, hüsrana uğramaya sürükleyen bir akibettir. Onun için Allah'ın emirlerinin hayattan kesilmesi meselesine dikkat edelim inşallah. Yeryüzünde ifsat çıkaranlar. Hani ayet bununla bitiyor. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Allah diyor ki yeryüzünde ifsat çıkarmayın. Neydi ıslah ve ifsat? Tarif etmiştik hatırlıyorsanız. Belki 3-5 hafta önceki derslerimizde. Allah'ın emirlerine göre hayatı tanzim etmeye ıslah, Allah'ın emirlerinin dışında hayatı tanzim etmeye ifsat denir. Bugün hayatımızın baş ifsatçısı kim? Demokrasi. Değil mi? Allah'ın emirlerinin ekarte edilip beşerin emirlerinin uygulandığı bir hayatsa eğer demokrasi, ifsat değil de nedir? Allah bizi ıslahçılardan olmayı nasip etsin kardeşlerim. Onun için bu ayeti kerimede de bu hususa dikkat edelim inşallahü rahman. Daha önce ifsat ve ıslah kavramları üzerinde durduğumuz için ben çok bu konular üzerinde de vaktinizi almak istemiyorum. 28 ve 29. ayeti kerimeler kaldı. 28. ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Teala "Keyfe tekfuruna billahi ve kuntum emvaten fa ahyaikum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ileyhi turcaun." Allah Subhanahu ve Teala burada diyor ki ölüydünüz, Allah diriltti. Tekrar öldürdü, tekrar diriltti. Allah Subhanahu ve Teala burada neye dikkat çekiyor biliyor musunuz kardeşlerim? Ölüme. Çünkü ölüm aynı bir sözleşmenin altına attığımız imzanın akıbetinde ceza varsa bir tedirgin oluyoruz değil mi? Gideyim de şunu ödeyivereyim ya. Veya şu sözleşmenin gereği şunu yerine getirivereyim. Niye? Çünkü akıbet seni ürkütüyor. Allah Subhanahu ve Teala da bu ayeti ölümü hatırlatarak rapt etmiş. Hiçtiniz. Dirilttim. Öldürdüm. Tekrar dirilteceğim ve ileyhi turcaun ve bana döneceksiniz. Burada bazı oryantalistler olsun, bazı akımların şöyle bir iddiasına rast geldim. Diyor ki ilk diriltmeyi anladık da sonraki dirilme nasıl olacak diyor. Onu görmedi ya. Yani onu belki tasavvur etmekte güçlük çekiyor. O kemiklerin hani Yasin suresinde de diyor ya "Kâle men yuhyil izâme ve hiye ramîm. Kul yuhyiha allazî enşâ'ahâ evvel merre." İlk defa diriltene bak. İlk defa yaratana bak diyor Allah. Onun için ben de böyle bir iddiaya şöyle cevap veriyorum. Diyorum ki bir fabrika tasavvur edin. Fabrika. Nedir? Şimdi sıfırdan bir araba imal eden bir fabrika hurda arabayı imal etmekten aciz midir? Değildir. Yani sıfırdan yapan adam sadece parçaları kırılmış bir arabayı haydi haydi yapar. Öyleyse Allah Subhanahu ve Teala da buna dikkat çekiyor. İlk sizi kim yarattıysa dönün bakın ki sizi de tekrar o yaratacaktır. Ve kardeşlerim bize burada esas bizim almamız gereken mesaj şu. O Rabbunallah'a ve onun istikametinde olabilmek için Allah bize ölümü hatırlatıyor. Bu ayeti, bu celileyi bu manada yorumlamak ve anlamak lazım. Son ayeti kerimede ise Allah Subhanahu ve Teala göğü yarattığını ve ondan sonra arzı yarattığını ve ondan sonra semayı yaratmak için istiva ettiğini ve bu şekilde de bize ibret ayetlerini okuyarak Allah Subhanahu ve Teala'nın her şeye kadir olduğunu akletmemize yöneltiyor kerim kardeşlerim. Ben bu vesileyle inşallah dersimi neticelendirmek istiyorum. Allah Subhanahu ve Teala bizlere öncelikle bana söylediklerimle amil, sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip buyursun. Allah bizim ayaklarımızı din üzere sabit kılsın. Allah subhanehu ve teala emirlerini inkıtaya uğratanlardan eylemesin bizleri. Sözünün ardında duran, sözle amel ilişkisini muhafaza edebilenlerden eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Subhan rabbike rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.